اور ہر پیغمبر تے اللہ آسمان تو وہی نازل فرماؤں گا، اور ہر پیغمبر دی ہر وہی نو اللہ معصوم رکھ دے، جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تے وہی دا نزول ہوندا سی تو عوام دے اندر یہ بات غالباً اس طرح معروف ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آندے سن اور رب دا پیغام سنا کے چلے جاندے سن، جبکہ احادیث دا مطالعہ کری تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے نہیں بلکہ بہت بڑا لشکر ملائکہ دا وہی لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل ہوندا سی، اور وہی دی تین صورتان جو احادیث دے اندر، ایک صورت یہ ہے اور غالباً یہ بات اور یعنی یقیناً قرآن پاک اندر بھی موجود ہے، ما قال لبشر ان يقلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا، یا اللہ تبارک و تعالی پیغمبر دے دل اندر خود ہی کسی بات دا الہام القا فرما دے، ایک وحی دی صورت ہے، اور دوسری صورت ہے کہ اللہ خود اپنے پیغمبر نال ہم کلام ہوتے، اور تیسری صورت ہے او یرسل رسولا کہ اللہ دا فرشتہ پیغام لے کے آن. تو جس وقت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان تو وہی لے کے زمین کی طرف نازل ہوندے سن تو آسمان تو لے کے زمین تک بہت سارے فرشتیاں دا ایک لشکر ایک جنڈ نازل ہوندا سی، جو آسمان تو لے کے زمین تک جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوندے سن آپ دے آس پاس دائرہ بنا لیندا سی، اور دائرہ آسمان تو لے کے زمین تک ہوندا سی، اور اس دائرے دے درمیان جو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان تو سیدھا محمد رسول اللہ دے پاس آندے سن اور آپ دے نال ہم کلام ہوندے، اللہ دا پیغام پہنچاندے اور قرآن سنا دے، وہی سنا دے اور واپس چلے جا. یہ اس قدر اہتمام انسرام کیوں ہوتا سی؟ تاکہ اس پوری فضا اندر پھیلے ہوئے شیاطین و جنات اللہ دی وہی چو کوئی بات اچک نہ لے، یا اللہ دی وہی اندر کسی بات نو شامل نہ کر دے. او فرشتے شیاطین نو قریب نہیں سی آڑ دے، درمیان جو جبریل علیہ السلام وہی لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ دے. اسی واسطے قرآن پاک دی ہر خبر اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پاک جو نکلی ہوئی حدیث دی صورت اندر ہر خبر پوری ہوئی. قرآن پاک دی غور فرمائی، بہت سارے ایسے واقعات جنہ دی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک دے ذریعے امت تک پہنچائی، اور ہر خبر پوری ہوئی اور پوری امت اس پر ایمان لانا ضروری ہے، وگرنہ ایمان دار انسان نہیں ہو سکتا. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ، ایک خبر بھی ایسی نہیں جو رسول اللہ نے بیان فرمائی ہوئے اور اس حدیث کی سند صحیح ہوئے اور وہ آپ کی خبر پوری نہ ہوئی. انکار حدیث کرنے والے بہت سارے دنیا چ لوگ آئے اور حدیث پاک دے بارے مختلف قسم دے شبہات پیش کرتے رہے تاکہ امت دے ذہن چوں دماغ چوں حدیث پاک دا مقام نو گرایا جائے. کئی حدیث نو قرآن ٹکران دی کوشش کی, کئی حدیث نو حدیث دینا ٹکران دی کوشش کی, کہیں حدیث اور دوسری حدیث اندر اختلافات, لفظی اختلاف پیش کر کے لوگوں نے گمراہ کرنے کی کوشش کی, کہیں حدیث کی سنت تے باعث کر, کہیں راویان نے دی سیرت تے اور کردار تے باعث کر, یعنی مختلف انداز اور روپ نے انکار حدیث دے. لیکن آج تک اللہ کی زمین تے کوئی ایسا انسان نہیں ہے جو حدیث دا انکار کر کے بات ثابت کر سکے کہ فلاں حدیث دی کتاب اندر فلاں حدیث ہے اور دی سند صحیح ہے اور دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل دی کوئی خبر بیان فرمائی ہے, لیکن وہ حدیث پھر پوری کیوں نہ ہوئی. یعنی ایسا کوئی انسان جو حدیث نو اس انداز جٹلا سکے کہ فلاں حدیث اچ مستقبل دی خبر ہے وہ پوری کیوں نہ ہو, یہ حدیث دی صداقت اور حقانیت دی واضح اور ٹھوس دلیل. تو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناطق وحی نے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى, نعت کے وحی دا معنی ہے کہ وحی کے بغیر نیشی بول. یہ آپ دا خاص ہے, آپ دا مقام, یہ آپ کی عظمت اور شان. قرآن پاک دیکھ لی, پہلے قرآن پاک دے حوالے چند دلائل تے غور فرمائی کہ قرآن پاک نے جو خبر بیان فرمائی پوری ہوئی. قرآن پاک الفاظ نے والخیل والبغال والحمیر لترقبوها وزینا, اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, گھوڑے, خچر اور گدے, لترقبوها وزینا, انہاں دے بنان دا تخلیق دا مقصد یہ ہے کہ تسی اس دے ذریعے سواری کرو, یہ تہاڈی زینت نے اور تہاڈیاں سواریاں. یہ قرآن پاک نے وضاحت فرمائی. آگے ساتھ ہی جملے اندر ایک مستقبل کی خبر بیان فرمائی, فرما وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, اے میرے محبوب قیامت تک ایسی سواریاں بنا دیاں گا جو آج تہاڈے اور تہاڈے اصحاب دے علم دے اندر نہیں. جو سواری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے پاک جو ہے سنوں دا ذکر فرمایا, والخیل والبغال والحمیرا, کہ تہاڈیاں تین سواریات یا دیگر آیات دے اندر اونٹ دا تذکرہ. ویخلق ما لا تعلمون, بہت ساری ایسی سواریاں بنا دیا جان گیا جو تہاڈے علم دے اندر نہیں, اور ایک خبر آج بھی ہے اور ایک قیامت تک جاری. یا اس طرح سمجھ لیجئے کہ جتنی سواریاں آج ساڑھے پاس ساڑھے زمانے ساڑھی زندگی موجود نے, ان سب نو گن لو اور ایک خبر پھر آگے جاری ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ, ساڑھے تو بعد بھی ایسی سواری آن گیا جو ساڑھے شعور دے اندر نہیں. یہ قرآن دی خبر ہے اور یہ اللہ نے پوری کیتی ہے, اور آج اس قرآن کی آیت کی حقانیت اور صداقت صاحب نے سامنے واضح کہ آج بھی سواریاں وہی نے جو رسول اللہ کے زمانے سن, وہ سواریاں بھی موجود نے, انہوں کی افادیت اپنی جگہ موجود, لیکن اور سواریاں بن چکی اور قرآن کی حقانیت صداقت پوری ہو چکی. اسی طرح قرآن پاک نے ارشاد فرمایا لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, اے میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قرآن میں سارے دا سارا تواڈے تے نازل کر کے چھوڑا. اس قرآن دے اندر نہ کوئی آگے ہو نہ کوئی پیچھے ہو, باطلے دی داخل نہیں ہو سکتا. اگر کوشش کرنا چاہے اس قرآن کے الفاظ پڑھا دے, گھٹا دے, کم کر دے, ایسا نہیں ہو سکے گا. باطل نہ آگے نہ پیچھے اس قرآن دے اندر داخل ہو جائے, ایسا نہیں ہوئے. اسی جتنا قرآن جتنا کلام اللہ تعالی تے نازل فرمانا چاہتے ہاں فرما کے چھوڑا گے اور دین مکمل کر کے چھوڑا. اور آج تک دنیا کوئی ایسا انسان نہیں جس نے قرآن ایک لفظ دا اضافہ کر سکیا ہوئے یا کم کر سکیا. تو قرآن پاک دی خبر ہے یقیناً پوری. پھر جس وقت آپ تے وہی نازل ہوندی سی, جبریل علیہ السلام آندے اور قرآن پڑھ دے, آپ اس ڈر دے پیش نظر کے کہیں قرآن بھول نہ جائے, جبریل پڑھ کے چلا جائے, کوئی آیت رہ نہ جائے, آپ جلدی جلدی جبریل علیہ السلام دے پیچھے قرآن دہراندے سے. تو اللہ تبارک و تعالی فرما لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. اے میرے محبوب, جب جبریل آئے تو انہاں دے پیچھے زبان نو تسا حرکت بھی نہیں دے, بالکل خاموشی نال قرآن پان سننا. ان علینا جمعہ و قرآن فاذا قرأناہ فاتبع قرآن. جدو جبریل علیہ السلام قرآن پڑھ کے چلے جا, اسی تواڈے سینے چ سارے دا سارا قرآن خود جمع کر دیا. تسا جبریل علیہ السلام دے پیچھے نہیں پڑھ. ایسا ہی ہوا جس طرح میں تواڈے سامنے گفتگو کر رہا اور ہو بہو یہی گفتگو ریکارڈ ہو رہی. جمعہ دا وقت ختم ہو جائے گا, سارے دے سارے میری زبان چ نکلے الفاظ, بول, مسائل, عقائد تسی بعد ہی سننا چاہو تو اس سی ڈی اندر ریکارڈ دے اندر یہ الفاظ محفوظ اور موجود نے. ادھروں میری زبان چ نکلتے جا رہے, ادھر محفوظ ہوندے جا رہے. ادھروں جبریل علیہ السلام پڑھتے جاندے سن, ادھر محمد رسول اللہ سینے چ محفوظ ہوندے جاندے سن. تسی اندازہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالی نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا مقام, عظمت اور شان بخشی ہے. پھر قرآن پاک نے خبر بیان فرمائی, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, ان قریب وقت آئے گا اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواج, کہ آج ایک صحابی آئے اور لوگ اس کے خلاف ایک محاذ کھڑا کر دینے, مار کٹائی, لڑائی, جھگڑے, ظلم, زیادتی سب کچھ ہو رہا ہے. ایک وقت آئے گا کہ فوجہ دی فوجہ اسلام میں داخل ہوندے ہیں. محبوب تسی اپنی اکھاں نال ویکھو. اور چند سال دے اندر یہ خبر پوری ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے فوجاں دے فوجاں, لشکر دے لشکر, قبائل دے قبائل مل کے آئے اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی تھی. تو اس قرآن پاک دی خبر نو اللہ نے پورا کی تھی. اسی طرح فرما یا ایو الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے میرے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جو کچھ اللہ تواڈی طرف نازل فرمائے قرآن کی صورت یا حدیث کی صورت, ما انزل الیک من ربک, انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ, قرآن آئے یا حدیث آئے, بلغ, اس نو آگے پہنچا دو. جس طرح قرآن آگے پہنچانا فرد ہے, اس طرح حدیث پہنچانا بھی فرد. اللہ دی وہی منزل من اللہ, جو کچھ ہے اس نو آگے پہنچا دو. اور اے میرے محبوب, اگر تسا ایسا کام نہ کیا, وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ, اگر تسا اللہ دی وہی جو کوئی چیز بات چھپا لی, آگے بیان نہ کی, فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ, تسا گویا اپنے رسول ہون دا حق ادا نہ کی. اور نبی علیہ السلام نے ہر آیت, ہر مسئلہ, ہر حدیث, ہر وہی امت تک پہنچائی, بلکہ اس نے بارے بہت سارے دلائل ہیں, لیکن بات ادھر جانے تک پھیل جائے کہ آپ نے کوئی مسئلہ, وما ہوا علی الغیب بضنی, کوئی وہی آپ نے پہنچان دے اندر فرمایا کمی نہیں چھوڑی. تو نبی علیہ السلام کو خطرہ سی کہ یا اللہ, اگر میں ساری وہی, سارا دین, ساری شریعت پہنچاواں گا تو لوگ میرے جان دے دشمن بن جان, تو میں نے اس بات کا خطرہ ہے کہ میری جان اس راستے اندر ختم ہو جائے گی قبل اس دے کہ دین اسلام تیرا سارا سارا پہنچ جائے. فرما واللہ یعصمک من الناس, تسی کھل کے بیان کرو تہانو کوئی شخص تہانو جان نو لے نہیں سکے, قتل نہیں کر سکے گا, اللہ تہانو بچا کے رکھے. اس تو پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح دے واقعات ثابت نے کہ آپ فرما دے کون ہے جو میرے خیمے تے باہر پہرہ دے تاکہ میں محمد سو جا سلاسل خطرہ انداز. فرما کوئی پہرے دار ہے جو پہرہ دے میرے دروازے تے میرے خیمے دے آپڑے گارڈ کھڑا ہو جائے اور میں سکون نال آرام نال سو جا, میری نگرانی کرے فرض کرے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نو باہر کھڑے کر کے آپ سو رہے ہیں, آسمان تو وہی آئی بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس, اللہ تو لوگوں تو بچائے گا. آپ فوری خیمے تو باہر نکلے, فرما میرے صحابہ اپنے اپنے آپ خیمے سو جاؤ, اج تو بعد محمد نو کسے محافظ کی ضرورت نہیں ہے, میرا اللہ محافظ ہو چکا. ہوں اطلاع ذرا غور کرو کہ اس نو کیا جانا وہی پر ایمان وہی پر یقین. پہلے محافظ موجود نے, نال پارٹی گارڈ موجود نے, صحابہ کرام ساتھ مسلح موجود نے, پیر پیرا دے رہے نے. جدو آیت آ گئی کہ آج تو بعد تو کوئی کافر قتل نہیں کر سکے گا, رسول اللہ علیہ وسلم اگر ذرا برابر بھی وہی اندر اشکال شک ابہام ریب ذرا برابر ہوندا آپ فرما دے بس چلو ٹھیک ہے وہی اپنی جگہ, لیکن کسی نے کسی نے پھر بھی مقرر کرنا چاہیے. نہیں, فرما آج کے بعد میرا کوئی پہرا نہ دے, اللہ نے خود حفاظت ذمہ اٹھا لی. واللہ یعصمک من الناس, اس نو کیا جاتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ کی وحی پر ایمان اور یقین کامل, ذرا برابر بھی اشکال نہیں ہے. اسی طرح قرآن نے خبر بیان فرمائی, فرما والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا, وہ لوگ جنہ اللہ دے راستے اندر ہجرت کی تیز بہت سارے کیوں نہ ظلم کیے گئے, بلال ابو بکر عمر سینا عثمان علی دیگر صاحب جنہ دے بہت ظلم کیتے گئے, انہاں اللہ دے راہ ہجرت کی تھی, اپنے گھر بار وطن سب کو چھوڑ دیا. فرماؤ پریشان نہ ہو, لَنُرْبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنِيَا حَسَنَةً, میں انہوں دنیا اندر ہی سکون ضرور عطا کروں گا اور اس کا بدلہ ضرور عطا کروں. قرآن خبر دیتی کہ اے نبی پاک کے صحابہ مہاجرین, تھی آج گھر چھوڑ کے باہر نکل رہے ہو, کیا تم دنیا چ کوئی گھر نہیں ملے گا, سکون نہیں ملے گا, اطمینان نہیں ملے گا؟ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنِيَا حَسَنَةً, اسی تو دنیا سکون دیاں گے, ہنسنا دیاں گے, مکان دیاں گے, اطمینان دیاں گے, ملک دیاں گے, ریاست دیاں گے, جتھے تہاڈی حکومت تہاڈا مال دولت جو کچھ چھوڑ کے اس نال دگنا بلکہ کئی گنا زیادہ عطا کراں. اور جتنے مہاجرین سن, وقت آیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مال تقسیم کر رہے سن, ہزاروں ہزاروں بکریاں, کئی کئی سو اونٹ اور کئی کئی کلو سونا اور چاندی نبی علیہ السلام حنین کے موقع تقسیم کر رہے سن. انصار نے کہا یا رسول اللہ ساڈا حصہ کوئی نہیں. فرما تہاڈا حصہ بعد وچ, اے او نے جنہ گھر بھی چھوڑیا, مال بھی چھوڑیا, سب کو چھوڑیا, اللہ نے اندر اج وعدہ پورا کر رہا, لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً, کہ تو میں دنیا اندر ہی اس دا اجر ضرور دیاں گا. اے خیال نہ کرنا کہ دنیا دے لب گیا تے اگے نہیں ملے گا. فرما والا اجر الاخرت اکبر, آخرت اجر اس تو بھی بڑا ہو, اس تو بھی زیادہ اللہ تہاڈے تے رحمت ضرور فرمائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیوتے جتنی وحی نازل ہوئی, چاہے قرآن چاہے حدیث کی صورت, ایک ایک وحی دی خبر پوری ہوئی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے خود قرآن نے فرمایا, اے میرے محبوب تہانوں اللہ نے ساقی کوثر بنایا, تسی نماز پڑھو قربانی دو, اور جڑے تہاڈے مخالف نے ان نشان کہو والابتر, انہاں دا نام مٹ جائے, بے نام و نشان ہو جان گے وہ لوگ جنہاں تہاڈی دشمنی کیتی. آج بتلاؤ دنیا چ کوئی ابو جہل عتبہ شیبہ ایدہ کوئی نام زندہ ہے, کوئی نام لینے والا ہے, کوئی کلمہ خیر کہنے والا ہے؟ عجیب اتفاق کہ ابو جہل عتبہ اور شیبہ امیہ دا نام انج مٹیا ہے کہ دنیا چ کافر بھی انہاں نال محبت کرنے والا کوئی نہیں. عیسائی کافر نے, وہ یہ نہیں کہندے ساڈا آئیڈیل ساڈی شخصیت ساڈا رہنما ساڈا لیڈر ابو جہل یا عتبہ یا شیبہ, یعنی کافراں دے اس طرح نام مٹے کہ بے نام و نشان ہو گئے حقیقت دے اندر, اور فرما ورفعنا لک ذکرک، تو آڑے ذکر رو میں دنیا دے ہر کونے چ پہنچا دیا۔ بتلاؤ دنیا دا کیڑا کونہ ہے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام، آپ دا شہرت، آپ دا چرچا، آپ دا ذکر خیر نہیں؟ قرآن خبر دیتی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب ہلاک ہوئے گا، برباد ہوئے گا۔ ما اغنا عنہ مالہ و ما کسب، اس دی کمائی اور اس دا مال اس دے کم نہیں آئے۔ دو خبراں، تین خبراں اس آیت، اس سورت ہے۔ ابو لہب ہلاک ہوئے گا، اس دی بیوی بھی ہلاک ہوئے گی، اور دونوں جہنم میں جاڑ، اور انہاں جڑی دنیا چ کمائی ہے انہاں دے کم نہیں آئے۔ ہن دیکھو قرآن دی حقانیت، ابو لہب مر گیا، مرن تو بعد جے اس دی اولاد اس نو چک کے دفن کرے تے بھی اس دی کمائی دے کام آئی؟ اس لئے ایک بندہ فوت ہوتا ہے، او دی اولاد موجود ہے، او دا جنازہ پڑے، تجہیز کرے، تکفین کرے، تدفین کرے، انہوں بڑے اعزاز اکرام نال قبرستان لے جائے، دفن کرے، یہ آدھنے کہ اولاد نے حق ادا کیتا ہے، محبت دا کی دا دا۔ جے ابو لہب مرن تو بعد اولاد نو سنبھال دی، تجہیز کر دی، تکفین کر دی، تدفین کر دی، قبر تے جان دی، دفن کر کے آن دے، پھر بھی ایسی کہ ما اغنا عنہ مالو وما کسب، اس دی اپنی کمائی اس تے کام آئی اور اس دی اولاد اس تے کام آئی، لیکن جدو مریا اور ایسی گندی بھی مرن مریا کہ کمرے چ مریا، کمرہ ہی قبر بن گیا، اولاد نے اگے بیماری لگن دے خطرے تو، جراثیم لگن دے خطرے تو، نہ غسل دیتا ہے، نہ کفن دیتا ہے، نہ دفن کیتا ہے، قبر اندر ہی، اپنی دی قبر ہی، جناب دا کمرہ ہی قبر بن گئی، حتیٰ کہ اتو سوراخ کر کے مٹی پا کے انہوں دفن کر دیتا گیا ہے۔ لیکن اللہ نے جو فرمایا سی، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، تیری کمائی اسی تیرے کام نہیں آن دیا۔ قرآن دی ایک ایک خبر جیڑی ہے وہ پوری ہوئی۔ قرآن پاک نے فرمایا ابو چال نے ایک باری بڑا غصہ چڑھیا، ابو لہب، ابو چال اتنا غصہ چڑھیا کہ آئے اور بیت اللہ دا غلاف پکڑ کے کہنے لگے، اے اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نے، ساڈے تے پتھراں دا مینہ پا، سانو عذاب دے دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یا اللہ ہن تے اپنے منہ چوں عذاب منگ رہا ہے، انہاں نوں عذاب دے دے، منہ چوں منگ رہا ہے۔ فرما وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے میرے محبوب، جس شہر وچ تسی موجود ہوو اس شہر وچ میں کدے عذاب نازل نہیں کرنا، اور پھر عذاب نہیں آیا۔ قرآن پاک دی ایک خبر پوری ہوئی۔ یقین اسی طرح یہ ہے قرآن دی وہ خبریں جڑی مستقبل دیا سن اور پیغمبر دے زمانے آپ دی موجودگی چ یہ پوریا ہوئی۔ اسی طرح سرور کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے غور کر لو، حدیث دے اندر بھی اس طرح دی اخبار، اس طرح دی خبراں موجود نے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا، آرما نغزوہم ولا یغزوننا، جدو خندق، غزوہ خندق اللہ نے فتح عطا فرمائی، فرمایا میرے صحابہ آئے، سن لو محمد رسول اللہ کی بشارت، میری خبر سن لو، یا رسول اللہ بیان فرماؤ۔ فرما نغزوہم ولا یغزوننا، خندق کافر مکیوں چل کے مدینے چ لڑن واسطے آئے، احد دے اندر کافر اتوں چل کے مدینے چ لڑن واسطے آئے، بدر دے اندر کافر مکیوں چل کے لڑن واسطے آئے، آج تو بات سن لو، نغزوہم ولا یغزوننا، آج تو بات جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا چ موجود ہوں کوئی کافر گھر چو چل کے تواڈے نال لڑن واسطے نہیں نکلے گا۔ ہن جس تے حملہ کرانگے اسی کراں، اسی نکلانگے جہاد واسطے، ساڈے مقابلے کوئی کافر گھر تیاری کر کے ساڈے ول نہیں آئے گا۔ تبوک گئے تو خود تشریف لے گئے، یا جتنے غزوات اس کے بعد ہوئے صحابہ اکرام نے خود چڑھائی کی، صحابہ اکرام خود آگے بڑھے، لیکن پیغمبر دی بشارت اور خبر اور وحی تو بات کوئی کافر تیاری کر کے امت مسلمہ اصحاب مصطفیٰ دے خلاف چڑھائی واسطے تیار نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے سچ فرمایا۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر دے موقع تے فرمایا، خیبر دے کئی قلعے سن، سارے فتح ہو گئے، ایک قلعہ رہ گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام سوچ رہے ہیں قلعہ باوجود کوشش دے، باوجود زوردار حملہ دے، فتح نہیں ہو رہا۔ شام نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، میرے صحابہ مبارک سنو تو خوشخبری سنو، فرما جی فرماؤ یا رسول اللہ. فرما کل اللہ اس قلعے نو ضرور فتح کر دے گا. فرمایا یا رسول اللہ کس طرح؟ فرما کل صبح میں جھنڈا دیاں گا ایک شخص نو, اس انسان جن اللہ محبت کردا ہے تے اللہ دا نبی محبت کردا ہے, او دے ذریعے اللہ فتح عطا کرے گا. ساری رات صحابہ سوچ دے رہے شاید ساڑا نام نکل آئے جن اللہ پیار کردا اللہ دا نبی پیار کر. رسول اللہ نے صبح فرمایا علی المرتضیٰ کہاں گئے؟ یا رسول اللہ بیمار نے بلاؤ. آپ نے جھنڈا دیا اور اللہ نے سیدنا علی المرتضیٰ دے ہاتھوں فتح عطا فرمائی. اس قدر صحابہ کرام دا ایمان اور یقین سے غزوہ بدر تے موقع پہلی دفعہ اللہ دے راہ جہاد دا سلسلہ شروع ہوا. آپ نے اطلاع پہنچی کہ بدر دے مقام تے ابو سفیان رضی اللہ تعالی جی مسلمان نہیں کافران دی طرفوں جناب تجارتی قافلہ لے کے تو گزر رہا ہے, اور کافروں نے اطلاع ہو گئی سی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابو سفیان دے قافلے نو سنیا کہ جناب گرفتار کر لیا قبضے کر لیا, وہ چھڑان واسطے ابو سفیان دی حفاظت واسطے مکے چوں نکلے بدر دے مقام تے تقابل مقابلہ ہو گیا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو پوچھا حضرت ابو بکر کو, حضرت عمر کو, عثمان کو, حضرت علی کو کی خیال ہے باہر نکلنا چاہیے؟ سارے کہتے نکلنا چاہیے, جیڑا فرماندا نکلنا چاہیے. نبی علیہ السلام خاموش ہوندے, کوئی جواب نہیں دے. دوسرا بولدا ہے کوئی جواب نہیں, تیسرا بولدا ہے کوئی جواب. جیڑا مہاجر اٹھتا ہے نبی پاک دی بات سن کے خاموش ہو جاتا. تا حضرت سعد رضی اللہ عنہ ساری اٹھے, فرمایا یا رسول اللہ لگتا ہے تسی مہاجرین دے جواب دے تے مطمئن ہو لیکن تسی ساڈا انتظار کر رہے ہو کہ اسی کی جی جواب دینے ہو. فرمایا اگر محبوب جی حکم دیو گے تو اسی سمندر چھلانگ مار دیا, لہذا باہر نکلیے اسی تہاڈے ساتھ. نبی علیہ السلام اٹھے, فرمایا پھر تیاری کرو اور اسلحہ تیار کرو اور اپنی سواری تیار کرو, چل نکلیے. نکلے جدو نبی علیہ السلام اسلام اتنے پہنچے, جا کے خبر ہوئی کہ ادھر لشکر ہزار دا ہے, تسی 313 ہو. تے ایک تقاف صحابہ کرام ایک باری پریشان ہوئے. آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو, اے جگہ میں لکیر مارے نوٹ کر لو. جی یا رسول اللہ. فرما ابو جہل اتنے گرے گا, اتنے قتل ہوئے گا. یا رسول اللہ پھر فرمایا امیہ اتنے قتل ہوئے گا, اتبہ اتنے قتل ہوئے گا, شیبہ اتنے قتل ہوئے گا. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو نشان دئی کر دینا, اور زمین بھی دس دینا جتنے نہ کافرن یہ گردنا گرن گی. صحابہ کرام فرمایا سوچ رہا سا کہ کیا واقعی ایسا ہوئے گا. سویرے کی ہویا جتھے جتھے رسول اللہ نے فرمایا سی ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا, جتھے فرمایا سی اتھے ہی کافر قتل ہو کے گرے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر اس قدر ایمان اور یقین ہو. دیکھ لیے حضرت غزوہ موطہ دے موقع تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا سی؟ فرمایا میرے صحابہ امیر لشکر زید بن حارثہ ہوئے. یا رسول اللہ پھر فرما اگر یہ شہید ہو جائے اس تو بعد جھنڈا حضرت جعفر کو لوئے, جے جعفر شہید ہو جائے پھر جھنڈا عبداللہ بن رواح کو لوئے گا, جے وہ بھی شہید ہو جائے پھر جھنڈا خالد بن ولید کو لوئے گا. اے تھوڑی ترتیب ہے عمراد اس غزوے دے جناب ذمہ داران سپہ سالار کمانڈران دی, اے ترتیب ہوئے گی. پہلے زید بن حارثہ, پھر جعفر, پھر عبداللہ بن روا, پھر خالد بن ولید. صحابہ کرام فرمایا قربان جائیے پیغمبر دی زبان نبوت اور زبان معصوم تو کہ حضرت زید شہید ہو گئے جھنڈا جعفر کے ہاتھ, جعفر شہید ہو گئے جھنڈا عبداللہ بن روا کے ہاتھ میں, عبداللہ بن روا شہید ہو گئے جھنڈا حضرت خالد بن ولید کے ہاتھ میں. انہوں دی شہادت دی خبر رسول اللہ نے نہیں سی دیتی کہ اللہ نے انہوں دی حد و فتح عطا فرما دی. خالد بن ولید تو فتح ہوئی ہے, باقی سارے سپاہ سالار شہید ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک سفر تو آ رہا, بہت تیز آندھی چلی. صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیز آندھی, قریب ہے کہ سواریاں اڑا کے لے جائے. نبی پاک نے فرمایا مدینے چ کسے منافق دی موت تے آندھی چلی. اسی مدینے تو بہت باہر سا. فرمایا کسے مدینے چ کسے منافق کی موت پر اے آندھی چلیے. فرمایا جدو اسی مدینے چ پہنچے تو پتہ چلیا رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی مر گیا سی, یعنی ساڑے مدینے داخل ہونے تو پہلے وہ مر چکا سی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر مدینے تو باہر دے دیتی, اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا ہو چکا. اسی طرح نبی علیہ السلام فرمایا میرے صحابہ ان قریب یمن فتح ہوئے گا. تو جدو یمن فتح ہوئے گا نا تواڈی خواہش ہوئے گی کہ یمن ٹر جائے لیکن تواڈا مدینے چ رہنا بہتر ہوئے، لیکن لوگ اپنے بال بچے اولاد جڑے جڑے نال جان تے راضی ہون گے لے کے ٹر جان گے یمن۔ پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ اس تو بعد شام فتح ہوئے گا، لوگوں کی خواہش ہوئے گی اسی شام چلے جائیے لیکن آدھے واسطے مدینہ بہتر ہوئے گا، لیکن میری امت بہت سارے لوگ شام چلے جان گے۔ پھر فرمایا عراق فتح ہوئے گا، تواڈے واسطے مدینہ بہتر ہوئے گا لیکن بہت سارے لوگ پھر عراق چلے جان۔ آج جناب جدو حدیث مصطفیٰ پوری ہوئی ایویں ہویا، شام وچ رہنے والے بہت سارے اصحاب تو ملن، پھر یمن دے اندر، پھر عراق دے اندر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا۔ آپ خطبہ دے رہے سن، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے بٹھایا، اپنے ممبر نال بٹھا کے فرمایا اے میرا بیٹا سید ہے، سردار ہے، یہ ذریعے اللہ دو مسلمان جماعت درمیان سلوک کروائے۔ حدیث پوری ہوئی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی وہ پورا ہو کے رہا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا اویس کرنی رحمت اللہ علیہ کے بارے خبر دیتی سی، فرمایا میرے صحابہ ان قریب ایک شخص مسلمان ہو کے آئے گا، اس کا تعلق یمن دے نال ہوئے گا، وہ دا نام اویس ہوئے گا، وہ دے ابے دا نام عامر ہوئے گا، وہ دا قبیلہ کرن ہوئے گا، اور اس دے ہاں جناب اس نے برس دی بیماری لگی ہوئے گی اور بیماری آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئی ہوئے گی، ایک درہم دا نشان وہ وجود تے باقی ہوئے گا، وہ چاہتا ہے مسلمان ہو چکا ہے، مومن ہو چکا ہے، اسلام دین اس تک پہنچ چکا ہے، وہ من ملنا چاہتا ہے لیکن وہ ماں بوڑھی ہے، بیمار ہے، ماں کی خدمت وجہ تو میرے کو نہیں آ رہا، جے میری زندگی چ نہ آئے تو میری موت تو بعد آئے تو وہ جدوں بھی آئے اس کو سلام کہنا اور میری امت واسطے اس کو دعا کروانا۔ بہت عظیم انسان ہوئے گا، مستجاب و دعوات ہوئے گا۔ سیدنا صدیق کسی سے آپ ہی نہیں کیا پتہ نہیں یہ کدوں آئے گا کی ہوئے گا، نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث تے ایمان یقین بیٹھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دور خلافت گزر گیا، سینا عمر فاروق دور خلافت آیا، جدوں یمن تک علاقے فتح ہو گئے کہ آپ پوچھتے سن جہاں یمن چو بندہ آئے پوچھتے سن تیرا نام کی، تو کون ہے، کاش کہ ساری زندگی جو رسول اللہ دی حدیث پوری ہو جائے۔ آپ گھر موجود سن، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، امیر المومنین ایک قافلہ ایک قبیلہ ایک لوگ کچھ لوگ کوئی وفد تو ملن واسطے آئے نے، فرمایا کہ تو فرمایا یمن، تو یمن دا نام سن سی نا عمر جلدی مارا، فرمایا لیا اس قافلے نو لیا گیا، آدھے سوال کیتا کیا تواڈے چ کوئی اویس نامی شخص ہے، کہنا جی ہے ایک اویس، فرمایا اس نو آگے کرو، آگے کیتا فرمایا تو اویس ہے، جی ہاں، فرمایا تیرے ابے دا نام کیا عامر ہے، کہنا گا جی ہاں، فرمایا تیرا کیا قبیلہ کرن ہے، جی ہاں میں کرن قبیلہ میرے تعلق ہے، فرما کیا تن کوئی برس دی بیماری لگی سی، جی ہاں لگی سی، ٹھیک ہو گئی، ایک میرے ہاتھ ایک درم دے برابر نشان ہے۔ سینا عمر فاروق آگے بڑھے، اس کے ماتھے کا بوسہ لیا، فرمایا تنو نبی پاک دا سلام قبول فرما لے، تنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام دے گئے سن، لہذا میرے واسطے اور پیغمبر دی ساری امت واسطے دعا کر دے، تنو نبی پاک تیری بشارت دے گئے، تیری خبر دے گئے، تیری جناب بارے ایک پیغام امت نو سنا گئے، یہ ہے کہ صحابہ کرام کا حدیث پر ایمان اور کامل یقین کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے سچ فرمایا۔ اسی طرح یہ تہر وہ بشارتاں جو آپ دے سامنے، آپ دے صحابہ اصحاب دے سامنے پوری ہو گیا، پھر کچھ خبر ایسی آن جیڑی نبی علیہ السلام دے گئے نے لیکن ہجے پوریا نہیں ہوئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ ایک وقت آئے گا میری امت دنیا دا مال کمائے گی کھائے گی، اتنا خیال نہیں کرے گی کہ لقمہ حرام دے یا حلال، حلال اور حرام دی تمیز ختم ہو جائے، بس پیسہ چاہیے ہوئے گا، مال چاہیے ہوئے گا، کاروبار چاہیے، تجارت چاہیے، آمدن ہونی چاہیے، حلال حرام اس دی تمیز ختم ہو جائے گی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما گئے۔ ہن ذرا تصور کرو کا جی ہن تک تھی پچھلیاں ساری بشارتیں سنتے آ رہے ہو کہ پوریا ہوئی نے، ذرا ایس تے ذرا غور کرو کیا ہے پوری ہوئی ہے یا نہیں، حلال حرام دی تمیز رہ چکی ہے نہیں، ہر انسان تک حرام دا جناب غبار جڑا وہ پہنچ چکا ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ دعا کر رہے سن کہ اے اللہ یمن شام مکہ مدینہ کی برکت عطا کر دے، ایک درمیان مجلس ہے عراقی بیٹھا سے، کہنے لگا یا رسول اللہ عراق واسطے بھی دعا کر دو، فرمایا نہیں اتنے فتنے برپا ہو، وہ تو شیطان دا سینگ نکلے گا، میری امت دی تباہی دا سامان عراق وچ ہوئے گا، میں دعا نہیں کردا۔ تو آج تک دیکھ لو جو کچھ رسول اللہ فرما کے سچ فرما. اور محدثین اس نے بڑی پیاری بحث کی تھی. اس بحث کا خلاصہ ہے کہ پوری دنیا چ نظر مارو, دنیا چ کوئی گمراہ فرقہ ایسا نہیں جدی اصل عراق نہ ہو. کوئی فرقے کا نام لے لو, خارجی, ناسبی, قدریہ, مرچیہ, اہل الرائے, اہل قیاس, رافضیت, جتنے دنیا میں گمراہ فرقے پیدا ہوئے سب کا اصل بنیاد آغاز عراق دی سرزمین تو ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پوری ہو گئی. اس طرح نبی علیہ السلام قیامت قریب اندھا دھوند قتل میری امت عام ہو جائے, قاتل نو نہیں پتا ہوئے گا کہ میں اس بندے نو قتل کیوں کیتا ہے, اور مقتول نو پتا نہیں چلے گا کہ میں نے کس گناہ کس جرم میں قتل کیتا گیا. اندازہ کرو اے فائرنگ, قتل و غارت, اے فسادات, اے اندھا دھند قتل جیڑا ہے, بما دے دھماکے, خودکش حملے, اے سارے کیا مقتول نو پتا ہوندا ہے کہ من کیوں ماریا ہے, قاتل نو پتا ہوندا ہے کہ میرے مارن دا مقصد کی ہے, کوئی پتا نہیں. اندھا دھند قتل, اور آپ نے فرمایا میری امت قیامت قریب عورتاں ننگیا ہو جان باوجود لباس پہنن, لباس ہوئے گا لیکن برہنا, تنگ لباس, بالکل جسم نہ چمٹے ہوئے لباس جدے جسم دی ساخت ازائے جسم بے حیائی ٹپک دی ہوئے گی نظر آئے. فرمایا اے حالت کیفیت میری امت ہی پیدا ہو جائے. پھر آپ نے فرمایا قیامت تو پہلے میرے صحابہ بے حیائی, رشتہ دار پھوٹ, لڑائی جھگڑے, فتنے فساد, ہمسائے نال زیادتی, اور ہر چیز خیانت اور جھوٹی گواہی اور لکھائی, کاغذ لکھنا لکھانا عام ہو جائے. آج دیکھ لو ہر گلی کاغذات, اخبارات, کاپیاں, جناب کتاباں دے امبار نے بے شمار, سنو فرما لکھائی عام ہو جائے, کتاباں عام ہو جان گیا, لکھائی عام ہو جائے گی, جھوٹی گواہی, لوگ پیسے لے کے جھوٹی گواہی دیں گے. آج تو چاہیے دو عدالت جتنے گواہ چاہیے ہوں, پانچ پانچ سو روپئے, دو دو سو روپئے گواہ لب جان, جس قسم کا تو گواہ چاہیے, جھوٹی گواہی عام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ نے فرمایا پھر وقت آئے گا کہ میری امت دے لوگ صرف واقف نو سلام کرن گے. تسی گزرو گے جی تھوڑا واقف تعلق ہے, کوئی جان پہچان ہے تو سلام دیو گے, یہ جان پہچان نہیں تو ایویں گزر جان, سلام نہیں دین. جبکہ دین کیا ہے, شریعت کیا, رسول فرمایا جو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو اس کو سلام کرو. لیکن قیامت کی علامات جو ایک علامت اور نشانی, اسی طرح سرور کائنات محمد رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تھوڑا سردار حاکم کمینہ اور او ابا بھی کمینہ نہ ہوئے. کمینے دا بیٹا کمینہ تھوڑا سربراہ ہوئے, خود بھی کمینہ ہوئے گا اور او دا باپ بھی کمینہ ہوئے گا, او تھوڑا سربراہ ہوئے گا, او تھوڑا سردار ہوئے گا. جب تک ایسا نہ ہوئے اس وقت تک قیامت رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں آئے. اور فرمایا میرے صحابہ یہ وقت آئے گا میری امت اچانک موت تو عام ہو جان, اچانک اموات شرح بڑھ جائے گی, اور اچانک آج دیکھ لو اچانک گھر جو خیر و عافیت بندہ نکل دے لیکن اچانک موت کا خبر یا پیغام آند ہے, تو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوریا ہو چکی ہے. لیکن جس طرح میں بات لے آنا چاہتا ادھر ادھر توجہ فرمائی کہ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر بندے نو کامل یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ آپ نے جو فرمایا پورا ہو جائے. اتنا ایمان کہ نبی علیہ السلام حسین علی المرتضیٰ نے فرمایا سے اے علی چند صحابہ ساتھ سن فرمایا جاؤ ایک عورت ساڑا ایک رکا ساڑے خلاف جسوسی دا خط لکھے گیا مدینے چو مکے پہنچن والا ہے, ایک عورت جا رہی ہے رکا لے کے جا رہی ہے, اس عورت نو گرفتار کرو رکا برامد کرو. صحابہ چلے گئے, یہ تھے نبی پر فرمایا عورت پھڑی گئی پکڑی گئی, فرمایا تیرے کو رکا, اسے کہا میرے کو رکا ہے ہی نہیں خط ہے, اس نے کیا نہیں میرے کو نہیں. جدو چار صحابہ نے ایک عورت جنگل ہوں عورت بار بار انکار کر دیا, علی رضی اللہ فرما دے نہیں تیرے کو رکا ہے, اس نے کیا رکا نہیں. ایک صحابی نو ترس جا آ گیا, کہنے لگا اے علی ہو سکتا ہے رکا بچاری کل نہ ہی ہوئے, اکیلی خاتون چار اسی مرد عورت انکار کر دی, نہیں جرت ہمت عورت خاتون کتوں آ گئی, لگتا ہے عورت سچ بول رہی ہے رکا ہے ہی نہیں. علی المرتضیٰ نے عورت نو چھوڑ کے صحابی والے توجہ کی تھی, فرمانے لگے کی کہہ رہے ہیں, کہنا میرا ایمان تے رکا ہے ہی کوئی نہیں, فرمایا میرا ایمان رکا ہے. کیوں انہیں کیسا بھیجے رسول اللہ, رسول اللہ کی بات کیوں غلط ہو سکتی, نبی علیہ السلام فرمایا رکا ہے, تو کہنا رکا نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہ کامل ایمان یقین لائیے تد اب مدنے دا ایمان صحیح ہوئے گا. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا سراقہ رضی اللہ عنہ، سراقہ وقت آئے گا کسرا دے کنگن تیرے ہاتھ وچ اللہ پہنا دے گا. وقت آیا، اس وقت آن تو پہلے سراقہ بیمار ہوئے. ایمان دیکھو حدیث دے، کامل یقین دیکھو، بیمار ہو گئے لاغر، کبھی طبیب حکیم بلائے گئے، نبض چیک کرن کہ آج گیا یا کل گیا، اے تے بس اے ہن مرض لا علاج ہو چکا، اے دی مرض جڑی ہے اس لائق نہیں ہون، جناب اس مقام تے سٹیج تے پہنچ گیا ہے، بچنا ناممکن ہے. سراقہ رضی اللہ عنہ جو طبیباں دے الفاظ سننے نا، بیٹے نے کیا میرے پیچھے تکیہ رکھو، میں بٹھاؤ، طبیب غلط کہہ رہا ہے، میں اللہ دی قسم میں موت نہیں آ سکتا، بھاویں میں لاغر ہاں، بھاویں میں بیمار ہاں، بھاویں میری جو حالت کیفیت ہے، حکیم طبیب اپنے تجربے نال کہہ رہے ہیں اور میں رسول اللہ دی حدیث نال کہہ رہا ہوں. رسول اللہ فرما گئے سن کسرا دے کنگن سراقہ تیرے ہاتھ وچ آن گے، جب تک کسرا دے کنگن میرے ہاتھ وچ نہیں آن گے میں موت نہیں آ سکتی، کیونکہ رسول اللہ دی بات غلط نہیں ہو سکتی. پھر اللہ نے سراقہ شفا بخشی، پھر صحت مند ہوئے، پھر وقت آیا کہ کسرا مغلوب ہویا، مال غنیمت مدینے پہنچیا، امیر عمر رضی اللہ عنہ سامنے مال غنیمت پہ ہے، تے بڑے خوبصورت کسرا دے اپنے کنگن جڑے بادشاہ دی حسین ہاتھ وچ پاندا سی، انہاں کنگنا نو چکیا سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالی، فرمایا بھیا کنگن بادشاہ وقت کسرا دے نے، تے بڑے قیمتی کنگن نے، ہیرے لال جواہرات جڑے ہو گئے اس دے، اے اس نو ملن گے ایویں پیار وچ محبت جس نو پورے آ گئے. لے جاؤ میرے سامنے آندے جاؤ، یہ جھگڑا ہی مک جائے، لڑائی ختم ہو جائے کہ کینوں لبنے نے، باقی مال غنیمت ونڈیا جائے گا، اے اس نو دتے جان گے جنوں پورے آ گئے. سینا امیر عمر نے خود پائے پورے نہ آئے، دوسرے صحابی نے پائے پورے نہ آئے، سارے صحابہ آندے گئے پاندے گئے پورے نہ آئے، جدو سراقہ پہنچے پائے تے پورے آ گئے. صحابہ ایک نے مبارک دیتی حضرت سراقہ رو پے، فرما کاش، کہنے لگے سراقہ خوشی دا دن نے، تہانوں اتنے قیمتی یہ کنگن لب گئے، تسی خوش ہو، تسی رو رہے ہو، فرمایا کاش آج حدیث بیان کرنے والے زندہ ہوں دے. اپنی اکھ نال ویندے کہ رسول اللہ دا فرمایا ہوا جملہ پورا ہو. میں حیران سا کہ کل پرسو چار پانچ دس دن لگاتار فون جناب آ رہے ہیں، کوئی مرتا دے، کوئی ماما دے، کوئی بہنا دے، سنیا 21 نو قیامت آ رہی، 21 نو جڑی قیامت برپا ہو رہی، یاد کدے آ نہ جائے. کچھ تے ویسے ہی کئی ممالک تے لوگ پہاڑوں تے چڑھ گئے، بس شاید پہاڑا تے چڑھ جائیے تے قیامت تو بچ جا. پہاڑا تے قیامت نو انج اڈنا ہے جویں روئی اڑتی. الکاریہ تم الکاریہ وما ادراک ما الکاریہ یوم یکون الناس کل فراش المبثوث وتکون الجبال کل اہن المنفوش. پہاڑوں پر چڑھ جانے سے قیامت نہیں رکے گی اور نہیں بچ سکے گا بندہ وہ پہاڑ تے چڑھنے والا. پہاڑ قیامت نو روئی دی طرح اڑتے ہون گے، جی میں روئی والی مشین تے جاؤ نا تو روئی جناب اندر بن رہی ہوں دیئے تو دے ذرات اڑ رہے ہوں دنے آس پاس. فرمایا پہاڑ انج اڑن گے جی میں روئی دے ذرات اڑ دے. ڈرے ہوئے نے پرشان ششدر توہمات دی ماری ہوئی قوم، شرک اور بدعات اور خرافات لت پاتے قوم پرشان، کہیں قیامت نہ آ جائے. ڈرے نے سارے با کل ہو سکتا ہے قیامت آ جائے، ہجے تک تے آئی نہیں، شام تک انتظار کرو، بشاید شام تک آ جائے. یاد رکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پر بندے کا ایمان ہونا چاہیے. مومن مسلمان توہمات کا شکار ہو جائے نہیں، رب اکبر کی قسم جب تک رسول اللہ کی ساری حدیثیں پوری نہیں ہوتی قیامت نہیں آئے. ساری حدیث قیامت کے حوال سے، پوری دنیا کے حوال سے، جتنے نبی علیہ السلام نے مختلف احوال قیامت کے حالات واقعات یا جتنی اس دنیا کی عمر رسول اللہ نے بیان فرمائی، اگر ساری روایات کے اندازہ کیتا جائے تو میں رات نو تقریباً اس ساری روایات تے غور کرتا رہے تو میں نے تمہیں محسوس ہوندا ہے، اور کئی محدثین نے بھی یہ بات لکھی، اور ان سارے محدثین دے اقوال تے بحث کیتی جائے تو ہجے بھی 300 سال تک مفسرین محدثین نے آج تو، یعنی جس دن آج اس وقت میں گفتگو تمہارے سامنے کر رہے، فرمایا اگر سارے احوال تے اور ساری ان حدیث تے غور کیتا جائے تو 300 سال تک ابھی تک قیامت کے وہ آثار، وہ حالات جو محمد رسول اللہ نے بیان فرمائے وہ پورے نہیں ہوتے نظر آ رہے، یعنی 300 سال تک انشاءاللہ گارنٹی ہے توانو، تسی نہیں مردے. اگلی بات سن لو، یہ ہے احوال مختلف اقوال کی روشنی میں اندازہ حقیقت میں قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. یہ ایمان اور ہمارا یقین ہے. لیکن اگلی بات سن لیجئے، اس قیامت سے ڈرتے ہو تو جدی موت آ گئی اس دی تے قیامت آ گئی. جڑا مر گیا ہے اودی تے قیامت، اس قیامت انتظار کی کرنا ہے؟ جدی موت آ گئی اودی قیامت آ گئی. تے اپنی موت کدو آئے گی کوئی پتہ ہے؟ نہیں. اس قیامت کی خبر سن کے پریشان ہو جاتے ہو تے جڑی موت قیامت تواڈے تے سر تے لٹکی ہوئی ہر وقت اگلا سانس آئے یا نہ آئے اودی فکر کیوں نہیں کر؟ وہ قیامت آدھے کتنے آ نہ جائے. اللہ کے بندو، توہمات پر یقین ایمان مت رکھی، اتنا ایمان کامل ہو. شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمت اللہ علیہ بیمار ہو گئے اور مرزا قادیانی نے دعوت مبالغہ دیتی سی کہ جڑا سچا ہوئے گا وہ زندگی جھوٹا مر جائے. شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ سمری دی حالات جناب تبلیغ تو واعظ تو نصیحت تو مناظرے تو مجادرے تو دعوت تو چیلنج تو اتنا پریشان سی مرزا قادیانی کے تنگ آ کے انہیں اشتہار چھپایا کہ میں مولوی ثناء اللہ مرسلی رحمۃ اللہ علیہ دے حالات تو اور اس دی تبلیغ تو اور اس دے مناظرے تو اور میں نے کافر کافر کہہ کے انہیں میں بہت تنگ آ گیا تے میں فیصلہ اللہ دے سپرد کرنا، جڑا سچا ہوئے گا وہ دی زندگی جھوٹا مر جائے. اے جناب دعوت مبالا مرزا قادیانی نے پیش کی تھی، شیخ الاسلام نے قبول فرما لی. قبول کرن تو بعد بیمار ہو گیا، بیمار ہو کے اس طرح ہسپتال داخل ہو، ہسپتال جو داخل ہوئے پہنچے تے دوسرے دن تیسرے دن پتا چلے ہسپتال جو ایڈمٹ سن داخل سن پتا چلے کہ مولانا صاحب جس جڑا تہاڈا معالج ہے جڑا تہاڈا ڈاکٹر ہے وہ قادیانی جے مرزائی جے تے انہیں دعوت مبالا مرزے نے دیتی ہے. جی انہیں پتا چل گیا ہے مولوی ثناء اللہ امرتسری نے تے ہو سکتا کہ کوئی ٹیکہ ہی نہ لا دے، کوئی زہر دی گولی یا کوئی زہر دا ٹیکہ لا کے تسی مر جاؤ ہلاک ہو جاؤ اور او دی جناب بات او دی دعوت مبالا جڑی ہے پوری ہو جائے. اس واسطے فوری طور تے ہسپتال چو تو جڑا نا وہ ڈسچارج کروا لینا چاہیے، تھانوں اتوں لے جانا چاہیے، تہاڈے کول مزید اتنے تہن رکھنا نہیں چاہیے. شیخ الاسلام رحمت اللہ فرمان لگے کہ بات سن لو کہ پہلے جی پتا ہوں تے آندے نہ داخل نہ ہوں، ہن داخل ہو چکے ہاں اور یہ ساڈا معالج بن چکا ہے، ہن میں ہسپتال چو باہر نہ لے چلو. کیوں؟ اگر میں زہر دا ٹیکہ بھی لگا دے، اگر ایک گولی زہر والی بھی دے دے، اللہ دی قسم میں موت نہیں آ سکتی کیونکہ محمد دی نبوت کوئی شک نہیں، آپ آخری نبی نے، میرا ایمان اور میرا یقین ہے. ہون مرنا مرزے نے ہی پہلے کیونکہ میری دعوت مبالغہ دی میں قبول کر چکا ہوں، وہی مرے گا، میں نہیں مر سکتا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نے. میرا ایمان یہ میرا یقین ہے. جدو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک نے وضاحت فرما دیتی ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اے نشانیاں پوریا نہ ہو جائیں. پھر بندہ کوئی اخبار تے خبر آ جائے، کوئی توہمات پھیلائے تے بندہ کہے فون کرے پوچھے مت کہتے آ ہی نہ جائے. ڈرے ہو ششدار قوم، سنیے احادیث سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا. حدیث صحیح مسلم دے اندر حضرت حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اچانک اسی صحابہ کرام کچھ بیٹھے سا، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا ہے ساڑھے کو، اسی آپس دے اندر بات چیت گفتگو کر رہے سا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آندے پوچھیا ما تذاکرون، خیر نہ کوئی گپ شپ مذاکرہ کس تے بات تے ہو رہا ہے؟ یا رسول اللہ اسی مذاکرہ کر رہے ہیں قیامت دے بارے، قیامت کیویں آئے گی، کدوں آئے گی، کس طرح آئے گی، قیامت دے بارے بات جا رہی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہو، ہجے نہیں آندی. فرمایا جے پریشان نہ ہو، فرمایا لن تقوم امتی، فرمایا سن لو میرے صحابہ سن لو، ہر صورت قیامت قائم نہیں ہوئے گی. لن تقوم حتا ترون قبلہا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک تسی اپنی اکھاں نال 10 نشانیاں نہ ویکھ لو. یاد رکھو جب تک یہ 10 نشانیاں پوریا نہیں ہون گیاں کوئی تن کوے با قیامت کرسو آنی ہے چوتھ نو آنی ہے کہو کہ جھوٹ بول دے، پوچھن دی خبر دی تے تحقیق دی تے علماء کول جان دی تے لوڑ ہی کوئی نہیں. ایمان ہے کہ رسول اللہ جو فرمایا ہے سچ فرما. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਕੱਲ ਕਿਆਮਤ ਪਰਸੋਂ ਕਿਆਮਤ ਕਹੋ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ। ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ 10 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾ ਵੇਖ ਲਵੋ। ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਰ 21ਵੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਤੇ 23ਵੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈ ਲਾਹੌਰ 'ਚ। ਜੇ ਕਿਆਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿਆਮਤ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਬੰਦੋ। ਆਂਦੇ ਕਿਆਮਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੀਬ ਆ ਰਹੀ। ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਉਮਤ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖੇ। 21 ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਜਾਂ 24 ਜਾਂ 25 ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜੋ ਫਰਮਾਇਆ ਸੱਚ ਫਰਮਾਇਆ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ 10 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕੋ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ, ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਜੇ ਅਸਾਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ 10 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਜੇ ਦੂਰ ਇਹ ਮੌਜਾਂ ਕਰੀਏ। ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਉਸਦੀ ਕਿਆਮਤ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ, ਭਾਵੇਂ 100 ਸਾਲ, ਭਾਵੇਂ 500 ਸਾਲ, ਭਾਵੇਂ 1000 ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਅਮਾਲ ਨਾਮੋ ਤੇ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਜੀਏ। ਕਿਆਮਤ 10 ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆਏਗੀ। ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਰਤੀਬ ਮੁਰਾਦ ਨਹੀਂ ਹਦੀਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। 10 ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੋ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈਆਂ, ਸਿਹਾਬਾ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਅਦੁਖਾਰ। ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਧੂੰਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਧੂੰਆਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਧੂੰਏ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਉਲਮਾ ਨੇ ਬਾਸ ਕੀਤੀ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਐਟਮੀ ਜੰਗ ਹੋਏ, ਐਟਮੀ ਜਨਾਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਏ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਗੁਬਾਰ ਛਾ ਜਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਮਰ ਜਾਏ, ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਜਨਾਬ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਉਹਦੇ ਜਨਾਬ ਵਾਸੋ ਹੋਸ਼ਾਨ। ਫਰਮਾ ਅਦੁਖਾਰ, ਅੱਗੇ ਉਲਮਾ ਦੀ ਤਸਰੀਹਾਤ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇੱਕ ਧੂੰਆਂ ਉੱਠੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜਾ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲ ਜਾਏਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਧੇਰ ਨਗਰੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਛਾ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਧੂੰਆਂ ਫੈਲੇਗਾ। ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਰਤ ਦੁਖਾਨ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਨਹੀਂ, ਖੁਤਬਾ ਜੁਮਿਆ। ਦੂਸਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਦਜਾਲ, ਦਜਾਲ ਆਏਗਾ। ਦਜਾਲ ਹਜੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਣਾ, ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣ। ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਉਮਤ 'ਚ ਇੱਕ ਸਿਹਾਬੀ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਦਜਾਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਜਾਲ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਹੈ ਸੈਯਦਨਾ ਤਮੀਮ ਦਾਰੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਜਾਲ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਨੂਹ ਜਨਾਬ ਤੂਫਾਨ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਤੂਫਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਾ ਕਿਸੇ ਜਨਾਬ ਜਜ਼ੀਰੇ 'ਚ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਜਾਲ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਕੁਛ ਦਜਾਲ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਕੁਛ ਤਮੀਮਦਾਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਉਸੇ ਦਜਾਲ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਬਾਤ ਸੁਣੀ ਸੀ ਤਮੀਮਦਾਰੀ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆਣਾ ਅਰਬ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ 'ਚ, ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਆਇਆ ਤੇ ਹੈ। ਫਰਮਾ ਉਸ ਨਬੀ ਦੇ ਜਾਵਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਲਾਹ ਮਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁਕਮ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਰੂਜ ਕਰਾਂਗਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਮੀਮਦਾਰੀ ਦਜਾਲ ਕੋਲੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੁਣ ਕੇ ਮਦੀਨੇ 'ਚ ਤਹਕੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲ ਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਸਾਰੇ ਦਜਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਜਦੋਂ ਹਦੀਸ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਹਦੇ ਸਨ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾਂ ਬਾ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੋ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਤਮੀਮਦਾਰੀ ਕੋਲ ਦਜਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਹਕੀਕਤ, ਆਪ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਪਿਰਿਆ। ਫਰਮਾ ਮੇਰੇ ਸਿਆਬਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਅਜੇ ਉੱਠੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਾਹਬਾ ਇਕਰਾਮ ਬੈਠ ਗਏ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਦਜਾਲ ਆਏ। ਜੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਖ ਚੋਂ ਕਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਹਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਂ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਾਫਿਰ, ਕਾਫ, ਫਾ, ਰਾ, ਇਹ 3 ਹਰੂਫ ਤਾਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਹਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ। ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਤਮੀਮਦਾਰੀ ਕੋਲ ਅੱਜ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਹਦੀਸ ਕਿਵੇਂ ਸੱਚੀ, ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਜ। تمیم داری نے پھر پورا حالت اپنا واقعہ پورا بیتی بیان فرمائی تو نبی علیہ السلام خوش ہوئے. اس نے ماتھے تے کافر لکھیا ہوئے گا, فرمایا نظر انہوں آئے گا پڑھ او سکے گا جد اندر ایمان موجود ہوئے گا. ہن کوئی بندہ کہہ سکتا ہے بندہ جی ان پڑھ ہوئے تے ہوئے مومن, ہوئے ان پڑھ تے ہوئے صحیح العقیدہ, ہوئے ان پڑھ لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہوئے عقیدہ صحیح ہوئے پھر او تے ماریا گیا تے نہیں پڑھ سکے گا. نبی پاک دی عزت تو عظمت تو شان تو قربان جائیے, فرمایا میری امت دا مومن ان پڑھ بھی اویں پڑھے گا جویں پڑھے ہویا پڑھ سکدا ہے, اللہ اس نو پڑھن دی توفیق بھی عطا کر دے. پھر جویں کافر نظر نہیں آئے گا, پھر آپ نے فرمایا اس دجال دے نال عورتوں 70,000 یہودی ہوئے گا, خراسان دے علاقے چوں آج جو ملک موجود خراسان چوں نکلے گا اور 70,000 یہودی ہون گے, پھر وہ دنال اور لوگ شامل ہون گے اور جڑے لوگ وہ دنال جان گے انہوں دے کپڑے اندر رنگ بھی رسول اللہ فرمایا وہ دنال سبز پگڑیاں والے بہت لشکر ہون گے, سبز پگڑیاں لوگوں نے پائیاں ہون گیا اور یہ دجال دے نال جا رہے ہون گے. دجال شوب دا بازی اندر بہت آگے ہوئے گا, اللہ اس نے کچھ اختیارات دے گا, وہ دی اولاد نہیں ہوئے گی, اولاد دے لاقابل نہیں ہوئے گا, شادی یعنی اولاد اس دی نہیں ہوئے گی, بالکل پانچ ہوئے گا, وہ دی ایک آنکھ جڑی ہے ابری ہوئی ہوئے گی, کانا ہوئے گا اور لوگن کہے گا میں رب ہاں میرے صحابہ توڑا رب کانا نہیں, انہوں بہت اختیار مل جان گے لیکن اپنی اکھ نو ٹھیک نہیں کر سکے گا, اے او دے نقش ہوئے گا, اے او دے دجال ہون دی علامت تے دلیل ہوئے گی, جتے کہے گا بارش برس جائے گی, مردے نو زندہ کر دے گا, زندے بندے نو اگر چاہے گا تے قتل کر دے گا, ایک مومن نو قتل کرے گا, اس نو کہے گا میں رب من, او انکار کرے گا قتل کرے گا اور کہے گا ہن دسو میں نو قتل کیتا ہے میں زندہ کرا, دوبارہ نو زندہ کرے گا, جدو زندہ ہو کے کھڑا ہو جائے گا کہے گا تو من رب من, او کہے گا میں تنو رب نہیں مندا, تو من مار چھڑیا ہے پھر میں تو زندہ کیتا ہے پھر بھی تو رب نہیں, کہے گا میں تن دوبارہ قتل کر دیاں گا, کہن لگے مومن کہ اللہ دی قسم تو من قتل دوبارہ نہیں کر سکدا, او گل مک گئی, رسول اللہ فرما گئے سن ایک مومن آئے گا اس نو دجال قتل کرے گا پھر او زندہ اس نو کرے گا پھر دوبارہ قتل کرنا چاہے گا تے نہیں کر سکے گا, میں ہاں او مومن میرے محمد دی بات حق ہے تو من دوبارہ نہیں قتل کر سکتا, آگے بڑھے گا قتل نہیں کر سکے گا, پھر جنا پچھا نو دوڑے گا. عیسیٰ علیہ السلام تو سلام تیسری نشانی, فرمایا آسمان تو عیسیٰ علیہ السلام دا نزول ہوئے گا, اوے زمین تے آن گے, انہاں تو پہلے سیدنا مہدی امام مہدی جو حضرت جنہاں دا نام محمد یا احمد ہوئے گا, انہاں دے باپ دا نام پیغمبر دے باپ دے نام تے عبداللہ ہوئے گا, انہاں دی فاطمہ زہرا دی لڑی چ ہون گے اور سیدنا امام حسن دی اولاد چ ہون گے, حسنی حضرت مہدی آن گے, او امت نو انصاف عدل دین گے, خلافت کرن گے, حکومت کرن گے, پوری دنیا عدل انصاف نال بھر جائے گی, زکات لینے والا کوئی نہیں رہے گا, زمین اپنے سبزے سارے اگا دے گی اور پوری دنیا چہل پہل ہو جائے گی, عیسیٰ بن مریم آسمان تو نازل ہو جان گے, نازل ہون تو بعد مہدی دے پیچھے نماز پڑھن گے, نماز پڑھن تو بعد دجال دے خلاف باہر نکلن گے, دجال مقام لوط جو آج اسرائیل وچ موجود ہے اس مقام تے جا کے دجال نو قتل کرن گے. اے نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیا, پھر آپ نے فرمایا میرے صحابہ عیسیٰ علیہ السلام تے مہدی دے آون تو بعد یاجوج ماجوج دی قوم آئے گی جیڑی آج بھی کسے دیوار دے اندر کسے دنیا دے کسے نکر وچ بند ہے, قرآن دی حقانیت ہے, دنیا دے بڑے بڑے سائنسدان تجربہ کرنے والے آئے لیکن نہ تلاش کر سکے وہ کہاں ہے, وہ دیوار کہاں جو ذوالقرنین رحمہ اللہ نے بنائی, وہ یاجوج ماجوج کہاں ہے, اللہ ان کو کھول کھول دے گا اور وہ آدم علیہ السلام دی اولاد دے وچ ہون گے اور پوری دنیا پھیل جان گے, جتھے پانی ملے گا پی جان گے, جناب سبزے سارے برباد کر دیں گے, پھر دنیا افرا تفری یاجوج ماجوج دی قوم نال پھیلے گی, پھر انہاں واسطے دعا ہوئے گی تے یاجوج ماجوج دی قوم جڑی ہے انہوں اللہ ہلاک کرے گا, برباد کرے گا, مارے گا, پھر انہوں نے بارش دے کے انہوں نے میتن سمندر برد کر دے گا, وہ ہلاک کو برباد ہونگے. اس تو بعد فرما تین دفعہ زمین دھنس جائے گی, ایک بہت بڑا واقعہ پیش آئے گا کہ مشرق دے اندر پوری زمین جناب نیچے دھنس جائے گی, اور دوسری واقعہ پیش آئے گا، تین دفعہ زمین دسے گی، ایک دفعہ مشرق اندر، ایک اندر مغرب اندر، ایک جزیرت العرب دے اندر، عرب دے علاقے اندر زمین جناب دھنس جائے گی۔ یہ تین خصف دے بہت بڑے واقعات پیش آئیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا ایک جانور نکلے گا، جانور کیڑا ہے؟ یہ تذکرہ قرآن پاک نے فرمایا، قرآن پاک الفاظ دے اندر فرما وَإِذَا وَقَالَ قَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ، زمین وچ ایک اسی جانور کڈاں۔ وہ جانور کیڑا ہے؟ قرآن پاک پڑھیے، حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے وچ اونٹنی نکلی سی کدے وچوں؟ پہاڑ چوں۔ انہاں کہیا سی اونٹنی نکلے اور حاملہ ہوئے، وہ نکلے تے اسی تہانوں نبی مان لا۔ صالح علیہ السلام نے دعا کیتی، سامنے ساری قوم آ گئی، پہاڑ انج پھٹیا، وچوں اونٹنی جناب حاملہ نکلے۔ فرما اے جتے مرضی چرے، جتوں مرضی پانی پیوے، روکنا نہیں جے اللہ دی نشانی جے۔ اس قوم نے اس اونٹنی دیاں لتاں نو کٹیا تے اللہ نے اس قوم تے عذاب نازل فرمایا۔ فَقَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا، اس اونٹنی جڑی حاملہ نکلی سی اودے چوں بچہ پیدا ہوا، اور اس قوم نے اس اونٹنی نو قتل کر کے اس بچے دے پیچھے دوڑے۔ بچہ پہاڑ دے قریب گیا، پہاڑ پھٹیا، ایک پتھر اس دے اندر پھر داخل ہو گیا جویں ماں نکلی سی۔ قیامت دے قریب او ہوئی اونٹنی دا بچہ دوبارہ نکلے گا۔ امام قرطبی رحمت اللہ اس آیت تفسیر اندر سب تو راج قول یہی ہے کہ او زمین دے وچوں ایک جانور، پتھر دے وچوں جانور اونٹنی نکلے گا، او دے ہاتھ دے اندر موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کے پاس عصا ہوگا اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی انگوٹھی ہوگی۔ انگوٹھی اس طرح جو مارے گا نتھنیا تے بندے دے، او دے تے لکھیا جائے گا یہ کافر ہے، یہ بےمان ہے۔ اور مومن جڑا دے قریب آئے گا، انہوں جو لاٹھی نو ہاتھ لائے گا، او دا چہرہ مومن دا چمک اٹھے گا۔ اے پوری زمین تے ہر کافر ہر مومن الگ الگ ہو جان گے، مومن الگ ہو جان گے، کافر الگ ہو جان گے۔ اس دابت الارض دے ذریعے اللہ تعالی وضاحت کرے گا، جناب واضح کرے گا، امتیاز کر دے گا۔ قرآن بھی ہے دابت الارض، اور سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث دے اندر بھی ہے۔ تو لہذا اگلی بات، آخری بات سن لیجیے، دسویں نشانی، آخری نشانی یہ ہے کہ ایک آگ نکلے گی، اور وہ آگ یمن دے علاقے چو آگ نکلے گی۔ بہت سمندر اچ آگ لگ جائے گی، جہاں جہاں تیل کے ذخائر ہیں ان کو آگ لگ جائے، اور وہ آگ پیچھے پیچھے دوڑے گی، بندہ اگے اگے دوڑن گی، دنیا آگے آگے، پوری رب کی زمین تے وہ آگ پھیل جائے۔ آگ آگے آگے، جی تسی ٹک جاؤ گے آگ ٹک جائے گی، تسی رک جاؤ گے آگ رک جائے گی، تسی چل پاؤ گے آگ پیچھو چل پائے گی، بندے دوڑن گے، ساری دنیا کچھ دوڑ دوڑ کے مر جائے گی، کوئی ایک دوجہ نہ لگ کے مر جائے گی، ٹکرا کے مر جائے گی۔ ہائے آگ آ گئی، اپنے اپنے علاقے بستیاں چھوڑ کے شام ول دوڑن گے، شام دا ملک آگ تو محفوظ رہے گا، ساری دنیا نو آگ ہنکا کے لے جائے گی، آگے آگ پیچھے پیچھے آگ، آگے کی دنیا جا رہی ہے، کچھ راستے دے مر جان گے، کچھ ہلاک، کچھ برباد ہو جان گے۔ جب شام دا ملک آئے گا، اتھے آگ جا کے سارا اپنے لپیٹ چ لے لے گی، پوری زمین تے کوئی انسان زندہ نہیں بچے گا۔ یہ ہے وہ آگ جدا تذکرہ یہ معاشرے کی طرف تن کھینچ کے لے جائے گی، اور ایک درمیان نشانی رہ گئی کہ سورج مغرب طرف طلوع ہوئے گا، اس تو بعد آخری نشانی قیامت دی آگ نکلے گی، اس آگ نال ساری دنیا تیس نیس ختم ہو جائے گی، پھر جناب سور پھونکا جائے گا، پھر سارے مرے ہوئے انسان دوبارہ سر نو زندہ ہوں گے، اور اس ساری قیامت دا منظر جو دو سور پھونکن دا تذکر ہے، اس دوس پھونک دے نال کوئی جناب پہاڑ، کوئی شہز جناب سلامت نہیں رہے گی، پھر دوسرے سور دے نال ساری کائنات اٹھ پڑے گی۔ یہ پورا تذکرہ قرآن احادیث اندر موجود ہے۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک یہ دس نشانیاں پوریا نہ ہوں۔ یہ مومن دا عقیدہ اور ایمانیات ہی چیز داخل ہے۔ مت توہمات پہ عمل کرو، مت کہ سنو سناؤ کہ فلاں نے کیا، 21 آ جائے گی، 22 نہ آ جائے گی، قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک جب تک محمد رسول اللہ کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات پوری نہ ہو۔ یہ اللہ کی مرضی ہے، کہیں کوئی عذاب دھرزل آ جائے، کہیں کوئی عذاب آ جائے، کہیں کوئی گرفت آ جائے، کسی ایک علاقے میں، پوری دنیا میں وہ قیامت جس کا ذکر قرآن حدیث میں ہے، وہ اس وقت آن جدو یہ نشانیاں پوری ہون گیا۔ لہذا مومن دا ایمان کامل ہونا چاہیے۔ اللہ کو دعا اللہ عمل توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات اعلان ہے کہ سارے ساتھی جو ہے وہ کانفرنس جو پچھلے دنوں ہوئی شہدہ کربلا کانفرنس اللہ کی رحمت سے کامیاب و کامران ہوئی، جناب آپ نے تعاون کیا، اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما لے، اور اس کانفرنس کی پوری جو ہے وہ ڈی وی ڈی بن چکی ہے اور وہ بار ساتھی آپ کو جس میں تمام خطبہ کی پوری یعنی کانفرنس اس میں موجود ہے اور یہ 100 روپے کی آپ کو ملے گی۔ سارے باپ سے گزارش ہے کہ ہر ساتھی اس کیسٹ کو لے کر کے جائے اور اپنے گھر میں بچوں کو اور دیگر دوست احباب کو اس کانفرنس کو پورے پروگرام کو سنائے تاکہ یہ پیغام عام ہو جائے۔ سارے باپ سے گزارش ہے کہ اس سی ڈی کو ڈی وی ڈی کو لے کر کے سارے باپ جائے۔ دوسرا اعلان یہ ہے کہ انشاءاللہ آئندہ جمعرات کو 27 یعنی دسمبر عشاء کی نماز کے بعد جامع مسجد رضوان مارکیٹ اہل حدیث میں انشاءاللہ خطیب پاکستان حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب انشاءاللہ شان صحابہ و عظمت اہل بیت کے عنوان سے خطاب فرمائیں گے۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں جو ہے وہ شرکت فرمائیں۔ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهد اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ربنا اغفر لنا والاخوان الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب اعز بالباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك وشفاء لا يغادر سقما اللهم ربنا اغفر لنا وارحمنا ولوالدينا وللمسلمين وللمسلمات سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على